أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن اور سنت کی مخالفت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. قرآن کی مخالفت کرتے ہیں عقیدے کی باب میں، ایمانیات کی باب میں، اور اعمال میں مخالفت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ان کو جو ہے زجر دے رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو ورنہ تم جو ہے وہ ذلیل اور رسوا بن جاؤ گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ یحادون اللہ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کے، ورسولہ اور اس کے پیغمبر کے، اولئک فی الاذلین، اولئک یہی لوگ فی الاذلین ذلیلوں میں ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے پیغمبر کا، اللہ کی مخالفت، اللہ کی کتاب کی مخالفت ہے کہ قرآن کو آئین اور دستور جو ہے وہ نہیں مانتے، اسی طرح جو ہے عقیدہ وہ اپناتے ہیں جو قرآن کے مخالف ہو. پیغمبر کی مخالفت کیا ہے؟ اس کی سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنا، اس کے سنت کو جو ہے وہ پس پشت جو ہے وہ ڈالنا، رسومات اور رواج کو جو ہے وہ کرنا، بدعات کو کرنا اور سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو قرآن اور سنت کی جو ہے مخالفت کرنے والے ہیں اولئک یہی لوگ فی الاذلین ذلیلوں میں ہوں گے، ان کا شمار جو ہے وہ ذلیل لوگوں میں ہوگا. تو دوسری جانب جو ہے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی کہ جو لوگ قرآن اور سنت کی تابعداری کریں گے تو اللہ ان کو جو ہے معزز بنائے گا. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کنا ازل قوم اعزن اللہ بالاسلام یا اعزن اللہ بالقرآن, کہ تھے ہم بڑے ذلیل قوم, ذلیل قوم ذلیل لوگ تھے ہم, اعزن اللہ بالاسلام ہمیں اللہ نے معزز کر دیا اسلام کے ذریعے سے, اور اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں کیا بخشا, ہمیں اللہ نے جو ہے وہ عزت اور تکریم سے نوازا. تو اللہ رب العزت فرما, اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا لَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, کہ ضرور بضرور جو ہے وہ تم کیا ہوگے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ کیا ہوگے اونچے ہوں گے, اسی طرح معزز ہوں گے اگر تم جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ مومن بن جاؤ. اگر صحیح معنوں میں جو ہے وہ تم مومن بن جاؤ, ایمان کے تقاضے جو ہے وہ تم پورے کر جاؤ, تو تم جو ہے کیا ہوگے, تم جو ہے وہ عزت والے بن جاؤ گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں اولئک فی الاذلین, یہی لوگ ذلیلوں میں ہوں گے. کتب اللہ, تسلی ہے اس آیت کریمہ میں, کتب اللہ مقرر کیا ہے اللہ نے اس حکم کو, لاغلبنا کہ ضرور بضرور غالب رہوں گا میں, ورسلی اور میرے پیغمبر, ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ قوی طاقتور ہے عزیز غالب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب اللہ مقرر کیا ہے اللہ نے اس حکم کو, لاغلبنا کہ ضرور بضرور غالب رہوں گا میں, انا میں مراد اسے کیا ہے, یعنی اللہ کا دین. کون غالب رہے گا؟ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب رہے گا. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ توبہ میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ ارادہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ بجھا دے اپنے پروپیگنڈوں سے جو ہے اللہ کے دین کی روشنی کو جو ہے وہ بجھا دے, مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے دین کی روشنی کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک ضرور بضرور جو ہے وہ پہنچا کے رہوں گا. بھلاؤ کرے حل کافرون, اگرچہ اس کو جو ہے وہ کیا, کافر لوگ جو ہے دین کے اتمام کو جو ہے قرآن کے نشر و اشاعت کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ لاکھ پروپیگنڈے کر لے تو میں جو ہے کیا کروں گا, میں اپنے دین کو جو ہے, دین کی روشنی کو, اسی طرح دین کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ ضرور بضرور پہنچاؤں گا, دین کو میں غالب کرتا جاؤں گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور جو ہے وہ غالب رہوں گا میں, یعنی میرا دین, ورسلی اور میرے پیغمبر. رسول کا, رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے, اور رسول کا اطلاق جو ہے یہ پیغمبر پہ بھی ہوتا ہے, اور پیغمبر کے وارث پر بھی جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی قرآن اور سنت کی تابعداری کرنے والا, اس کی پرچار اور اشاعت کرنے والا, یعنی اللہ کے دین کا جو ہے وہ خادم, اللہ کے دین کے جو ہے وہ خدام, اللہ رب العزت فرماتے وہ بھی غالب رہیں گے. وہ بھی کیا رہیں گے؟ وہ بھی غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ طاقت والا ہے, قوی ہے, کہ اگر ایمان والوں کو کسی نے تکلیف پہنچائی تو اللہ قوی ہے ان سے انتقام اور بدلہ لینے پر, اور اسی طرح جو ہے اللہ عزیز ہے کہ اگر کسی سے جو ہے وہ بدلہ لے تو دوبارہ کوئی اس سے جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ دو صفات اللہ نے جو ہے وہ ذکر فرما دیے. لا تجد قوما, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ذکر فرما رہے ہیں. ایمان کی نشانی جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ایمان کے دعوے میں جو ہے وہ سچا ہے کرا ہے, اور فلاں آدمی جو ہے وہ ایمان کے دعوے میں جو ہے وہ جھوٹا ہے, وہ کھوٹا ہے. اس کا پتہ جو ہے ہمیں کیسے چلے گا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے سامنے صحیح ایمان, سچے ایمان, کھرے ایمان کی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے سامنے نشانی ذکر فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جن کا تعلق جو ہے ان لوگوں سے ہو جو قرآن اور سنت کی تابعداری کرنے والے ہوں, اور ان لوگوں سے جو ہے یہ بائیکاٹ کر رہا ہو, قطعی تعلق جو ہے وہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنے والے ہیں بلا کسی امتیاز کے, کہ وہ ان کا جو ہے وہ افسر ہے یا جو ہے اس کا جو ہے ماتحت ہے یا اس کا رشتہ دار ہے یا باپ ہے یا دادا ہے یا جو ہے اس کا بیٹا ہے اس کا بھائی ہے, ان رشتوں کو جو ہے بالائی طاق رکھتے ہوئے اگر کوئی قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ بائیکاٹ کرے گا. کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ بائیکاٹ کرے گا اس کے ساتھ. تو سمجھ میں بات آ گئی کہ جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سچے ایمان والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے لا تجد قوما, ہرگز نہیں پاؤ گے تم ایک قوم کو. یؤمنون باللہ, کہ جو ایمان لائیں گے اللہ پر, والیوم الآخر اور روز آخرت پر, یوادون اللہ, کہ دوستی کریں گے وہ, من ان کے ساتھ, حاد اللہ و رسولہ, جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا. ولو کانوا, اگرچہ ہوتے ہیں یہ لوگ, آباءہم, ان کے باپ دادا, او ابناءہم, یا ان کے بیٹے, او اخوانہم, یا ان کے بھائی, او عشیرتہم, یا ان کا خاندان, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجد قوما, ہرگز نہیں پاؤ گے تم قوما, ایک قوم کو. تاکید کے لیے اللہ رب العزت اس جملے کو جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی لوگ جو ہے ایک قوم کہ جو اللہ پر بھی جو ہے وہ ایمان لانے والے ہو, اللہ پر ایمان, اللہ کی وحدانیت پر ایمان, یؤمنون باللہ یؤمنون بوحدانیت اللہ, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ہو, والیوم الآخر, روز آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہو, اللہ پر ایمان جو ہے وہ لانے والے ہو, اللہ کے پیغمبر پہ جو ہے ایمان لانے والے ہو, دو کو ذکر کیا جا رہا ہے, دو کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے, اللہ اور اس کے پیغمبر, اور اسی طرح قرآن اور آخرت, جس کو مقاصد اربعہ کہتے ہیں. کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہو روز آخرت پہ جو ہے وہ ایمان لانے صحیح مانو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ دوستی کریں گے یوادون من حاد اللہ و رسولہ, کہ دوستی کریں گے وہ من ان کے ساتھ حاد اللہ و رسولہ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا, جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں, ہو نہیں سکتا اس طرح کہ ایک قوم یعنی کچھ لوگ وہ ایمان کا دعویٰ کرے اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی دوستی ہو جو اللہ اور اس کے پیغمبر کا جو ہے وہ کیا ہو, وہ مخالفت کرنے والے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ سرے سے جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الحب فی اللہ البغض فی اللہ, اللہ کے دین میں جو ہے وہ محبت اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے ایک دوسرے سے بغض. اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے جو ہے وہ محبت کر دی ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ کے لیے جو ہے وہ بغض رکھا, اللہ کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کو جو ہے وہ دے دیا اور اللہ کے لیے جو ہے کسی سے جو ہے کوئی چیز روک لی جس کا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا کیا تھا اللہ کی رضا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان, اس آدمی نے جو ہے اپنے ایمان کو کمال تک پہنچا دیا, مکمل کر دیا, پائے تکمیل تک پہنچا دیا. اسی طرح روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ میں سے ایک آدمی اس وقت تک جو ہے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں جو ہے میری محبت وہ بڑھ کر ہو, کس سے؟ ان کے جو ہے والدین سے, اسی طرح ان کی اولاد سے, اور زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے جو ہے وہ بڑھ کر اس کے دل میں جو ہے وہ میری محبت ہو, تو یہ تبھی جا کے جو ہے وہ مومن بنے گا. اگر ایک طرف جو ہے وہ میری سنت ہو, میرا طریقہ ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا والدین جو ہے وہ دوسری طرف ہو, کہ وہ کہیں گے ہم تو رسم رواج کرنے والے, تم سنت کی بات کرو گے اور ہم رسم رواج کے مطابق جو ہے وہ شادی کریں گے. تو اگر تم نے جو ہے وہ والدین کو خفا کر دیا اور پیغمبر کو جو ہے اس کے سنت کو اپناتے ہوئے پیغمبر کو تم نے خوش کر دیا, تو یاد رکھیے تمہارے اندر ایمان ہے. اور اگر پیغمبر کی مخالفت میں جو ہے تم نے کیا اپنے والدین کو تم نے خوش کر دیا اور پیغمبر کی سنت کی تم نے مخالفت کر دی, تو یاد رکھو کہ تمہارے اندر جو ہے وہ ایمان نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کیا کبھی کبھار جو ہے وہ آدمی اوپر سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے متاثر ہوتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, اپنے سے اوپر جو ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, اسے مجبور بن جاتا ہے, باپ سے مجبور, دادا سے مجبور ہو گیا, نانا نانی سے مجبور ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بڑے رشتے دار جو ہوتے ہیں, چچا ہے, مامو ہے, باپ ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ولدی, کبھی کبھار جو ہے وہ انسان اپنے سے نیچے لوگوں سے جو ہے وہ کیا مجبور ہو جاتا ہے, بیوی سے مجبور ہو جاتا ہے, اولاد سے جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, بیٹے نے یہ کہہ دیا, بہن نے جو ہے اسی طرح جو ہے وہ کیا بیٹی نے جو ہے وہ یہ کر کہہ دیا. تو جب ایک طرف جو ہے وہ تم بیٹی تمہاری ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور دوسری طرف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ سنت ہوگی, تو اگر سنت کو تم نے اپنا لیا اور اولاد کو تم نے خفا کر دیا, تو یاد رکھو تمہارے اندر ایمان ہے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی موجودگی میں تم نے اپنی اولاد کی مرضی کو جو ہے وہ ترجیح دی تو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا والناس اجمعین, پوری دنیا کی انسانیت اگر وہ ایک طرف ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ دوسری طرف ہو تو تم بحیثیت مسلمان اور مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ محبت, اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ نشانی کیا ہے کہ تم پیغمبر کی سنت کو اپناؤ گے. اپنی شادی میں, اپنی غمی میں, اپنی خوشی اور غمی ہر حالت میں تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو جو ہے وہ کیا کرو گے, اس کو پریفرنس دو گے, اس کو ترجیح دو گے, تو تبھی جا کے جو ہے وہ تم مومن بنو گے, تبھی جا کے تم کیا بنو گے, تم ایمان والے بنو گے. اور اگر تم نے جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا تو یاد رکھیے تم جو ہے وہ کیا ہو, تم ایمان والے جو ہے وہ نہیں ہو. صرف یہ دعویٰ ہے, زبانی جمع خرچ ہوگی یہ دعویٰ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو دوستی کرے ان کے ساتھ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے پیغمبر کا, کس کا خلاف کرے, اللہ اور اس کے پیغمبر کا جو ہے وہ خلاف کرے, قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرے. قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرے اور وہ دعوی ایمان بھی کرے تو یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے, آپس میں جو ہے وہ متضاد چیزیں ہیں, کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی دوستی ہو یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو خلاف کرے اللہ اور اس کے پیغمبر, یوادون جو دوستی کرے اس کے ساتھ جو خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کا, اور اللہ رب العزت فرماتے ولو کانوا آباءہم, اگرچہ ہوتے ہی یہ لوگ آباءہم ان کے باپ, باپ کو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے اوپر کو جو ہے آپ اس پہ قیاس کریں, یعنی باپ دادا پردادا جو بھی ہو, نانا نان یہ سب لوگ اسی طرح جو ہے وہ بڑے, آؤ ابنا آؤں یا ان کے بیٹے, بیٹے ایک طرف ہے بیٹیوں کو اس میں قیاس کیا جا رہا ہے, مگر چونکہ چہیتا جو ہے وہ کون ہوتا ہے, لاڈلا اور چہیتا جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, اسی وجہ سے قرآن نے جو ہے وہ کس کا تذکرہ کر دیا, بیٹوں کا تذکرہ کر دیا. اور بیٹی جو ہے وہ تو بڑی عاجز ہوتی ہے, بڑی کمزور ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بیٹے ہیں وہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں اور تم اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستی رکھو گے, تم اس کو نصیحت کرو, اگر مان جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانتے تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ختم کریں, آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس آیت کو ذرا دیکھ لیجئے, اگر صرف معنی کو بھی جو ہے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے, سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, کہ یہ آیت جو ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے, ہمیں اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے, ہم کس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھ رہے ہیں, کس کے ساتھ جو ہے ہماری اٹھک بیٹھک ہے, کس کے ساتھ ہماری نشست اور برخاست ہے, کیا وہ قرآن اور سنت کے تابعدار ہیں یا قرآن اور سنت کے مخالف ہیں. اگر تابعدار ہے تو اس کا ساتھ دیجئے, اس میں جو ہے آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر وہ قرآن اور سنت کے جو ہے وہ مخالفت کرنے والے ہیں تو اس کو جو ہے آپ چھوڑ دیجئے, کیا کیجئے اس کو, اس کے ساتھ جو ہے آپ بائیکاٹ کی, سوشل بائیکاٹ, کیونکہ یہ ایمان کے ساتھ جو ہے یہ چیز زیب نہیں دیتا کہ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہو جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے اگر ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں, اسی طرح ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں. تم تو کہو گے میرے ہاتھ جو ہے وہ میرے بازو جو ہے ان کے ذریعے سے محفوظ ہے, یعنی کیا ہے, مضبوط ہے. اللہ رب العزت فرمائے بھائی کاٹ کرو. اسی طرح جو ہے او عشیرتہ, ان کا خاندان, کون ان کا خاندان, خاندان میں جو ہے وہ کیا ہے, ان کے چچا ہے, ان کے ماموں, یہ سارے ان کے خاندان ہیں. تو جو قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو. کیا کر ان کو چھوڑ دو. صحابہ کرام نے جو ہے اس پہ عمل کیا تھا. کس نے عمل کیا تھا؟ صحابہ کرام نے جو ہے اس پہ عمل کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد محترم تھے جس کا نام ابو قحافہ تھا. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے اس نے کچھ نازیبا الفاظ اپنے منہ سے نکالے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کی شان میں جو ہے گستاخی کر دی, تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکا دے کر جو ہے اس کو جو ہے وہ زمین پر جو ہے الٹے منہ گرا دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ چیز معلوم ہو گئی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کر دی ہے؟ اس نے کہا حضرت اگر اس وقت میرے پاس جو ہے وہ تلوار ہوتی تو اس کا سر اس کے تن پہ سلامت نہ رہتا. اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. تو باپ کا خیال انہوں نے نہیں رکھا. کس کا خیال؟ باپ کا خیال نہیں رکھا جب وہ قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والے تھے. اسی طرح ابو عبید ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک آدمی اس کے سامنے آیا, اس نے اس سے جو ہے وہ منہ پھیر لیا. دائیں طرف آیا اس نے چہرہ پھیر لیا, بائیں طرف آیا اس نے چہرہ پھیر لیا, پیچھے کی سائڈ پہ آیا اس نے چہرہ پھیر لیا. جب سامنے کی طرف جو ہے وہ دوبارہ آیا تو اس نے جو ہے وہ تلوار کے ضرب سے جو ہے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. آپ کا معلوم ہے یہ آدمی کون تھا؟ یہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. جب مخالفت میں نکل آئے نا تو اس کو جو ہے معاف نہیں کیا جائے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی, ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ جو ہے ابو سفیان جب مکہ میں جو ہے وہ قحط سالی پیدا ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آپ دعا فرمائے. تو اپنی بیٹی کے ہاتھ جو ہے آپ تشریف لے گئے تو اس کے کمرے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر جو ہے وہ چارپائی پہ جو ہے وہ بچھا ہوا تھا. اس کو بٹھا کر جو ہے جیسے یہ اس کی بیٹی باہر نکلی, جب اس نے جب دیکھ لیا کہ چارپائی پر جو ہے وہ بستر جو ہے وہ پڑا ہے, یہ آ کر اس بسترے پہ جو ہے وہ بیٹھ گئے. جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئی تو اس کو فوراً اٹھا دی, ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے ہٹا دی. اس نے کہا کیوں بیٹی کیا ہوا؟ اس نے کہا تم مشرک ہو, پلیت ہو, اور میرے پیغمبر کے پاک بسترے پہ تمہیں بیٹھنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جو ہے وہ سردار تھے, اور اسی طرح جو ہے بنو امیہ وہ تو خاندانی حیثیت سے جو ہے وہ قریش میں جو ہے بڑی ممتاز حیثیت رکھنے والی تھی. اس نے کہا مجھے جو ہے شدید غصہ جو ہے اور افسوس ہوا اپنی بیٹی کی اس حرکت پر, مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. ایسے لوگ کہ باپ جو ہے وہ قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے, مشرک ہے, تو اس کو جو ہے وہ پلید کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو پلید کہہ رہا ہے. اسی طرح او ابنا اولاد, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عبد الرحمن اس کا جو بیٹا تھا رضی اللہ تعالیٰ, اس نے ایک مرتبہ کہا کہ غزوہ بدر میں جو ہے تو میری تلوار کی زد میں جو ہے وہ تین مرتبہ آ چکے ہو، مگر میں نے آپ کو نظر انداز کیا کیونکہ تم میرے باپ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے زد میں آتے تو ابھی تک جو ہے تم زندہ جو ہے وہ نہ بچتے، میں کب کا جو ہے آپ کا صفایا کر جاتا، کب کا جو ہے وہ کیا کرتا آپ کا صفائی کر جاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، اس کا بیٹا جو ہے وہ سات بیٹے، اس نے کہا کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں آپ کو نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تم اس میں جو ہے اپنی رائے زنی کر رہے ہو، واللہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تام مرگ جو ہے وہ بات چیت نہیں کروں گا۔ فما کلمہ حتا ماتا، یعنی مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کی، صرف ایک بات پر اس نے تعلق کو جو ہے وہ چھوڑ دی، اولاد کا خیال انہوں نے جو ہے وہ نہیں رکھا۔ اسی طرح آؤ اخوانا ہوں بھائی، ان کا خیال بھی انہوں نے نہیں رکھا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ اکثر یہ ہوا کہ ایک طرف جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں، اگر ایک طرف جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ مشرکین کی پارٹی میں کون ہے؟ عقیل ہے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھائی ہے، وہ جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا بڑے بڑے جو ہے وہ کیا یعنی صحابہ کرام ان کے بھائی جو ہے وہ آئے تھے، مگر انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، جب قرآن اور سنت کی جو ہے وہ مخالفت انہوں نے کر دی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح جو ہے وہ کیا او عشیرت، خاندان میں جو ہے یہ چچا وغیرہ سب جو ہے وہ آتے ہیں۔ اور وہاں ابن مسعود سقفی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو ہے آپ تشریف لائے، بعد میں جو ہے یہ حضرت بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو بات چیت کے دوران جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو جو ہے وہ ہاتھ لگا رہے تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب کھڑے، اس نے جو ہے اپنی تلوار کے ہینڈل سے جو ہے اس کے ہاتھ کو نیچے کر دی، تو عروہ نے جو پیچھے دیکھا تو اس نے کہا آنکھوں سے اس کو پہچان لیا کہ تم مغیرہ نہیں ہو، اس نے کہا ہاں میں مغیرہ ہوں، اس نے کہا 18 دشمنیاں تو جاہلیت کے زمانے کی ابھی میں آپ کی پال رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ کو جو ہے وہ تلوار سے جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، اس کو ضرب لگا رہے ہو۔ اس نے کہا جب میں مسلمان ہو چکا ہوں میرے کسی کے ساتھ جو ہے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارا ہاتھ جو ہے وہ پلیت ہے اور میرے پیغمبر کی داڑھی جو ہے وہ پاک ہے، تم اپنے پنیت ہاتھ کو جو ہے میرے پیغمبر کی پاک داڑھی کے ساتھ جو ہے وہ نہ لگاؤ۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے رشتے داری کی جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پہ اپنے مامو کا سر جو ہے وہ قلم کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پہ اپنے مامو کا جو ہے وہ سر قلم کیا تھا، تو اللہ رب العزت فرماتے آو عشیرت ہو، تو صحابہ کرام نے جو ہے اس پہ عمل کیا تھا۔ آج باپ کی مخالفت تو دور کی بات ہے، بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ بھائی کاٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت اور بھی ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ جو ہے میرے خیال سے اس کا بیٹا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے کنگریا جو ہے وہ مار رہا تھا اس طرح، تو اس نے اس کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کرنے سے جو ہے وہ منع کیا ہے، کسی کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ جائے گی۔ تو وہ چل پڑا، جب دوبارہ اس راستے پہ آئے تو وہ اسی طرح بیٹھ کے یہ کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ بتا رہا ہوں، حدیث پڑھ کے میں نے سنائی، اور تم نے اس کو نظر انداز کیا تو لہذا میں آپ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مرتے دم تک بات چیت نہیں کروں. اسے لوگ تھے. اسی طرح جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب فتح مکہ ہوئی تو وہ بھاگ کے جو ہے وہ حبشی کی طرف جا رہے تھے. تفصیلی واقعہ میں نے جو ہے کئی مرتبہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا. جب گھر جو ہے وہ کشتی میں جو ہے وہ بچ گئے, گھر واپس آئے تو بیوی پہ ہاتھ رکھا تو بیوی نے جو ہے وہ فوراً ان کے ہاتھ کو جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ جھڑک دیا. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اس نے کہا تم پلید ہو اور میں پاک ہو چکی ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تم مشرک ہو اور میں مومنہ بن چکی ہوں, مسلمان بن چکی ہوں, لہذا تمہیں جائز نہیں ہے کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ, تم پلید ہو اور میں پاک. اس طرح کے لوگ آج تو ہم کہتے ہیں یار کس طرح جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے, ماں کو کس طرح خفا کریں گے, باپ کو کس طرح جو ہے وہ خفا کریں گے. اللہ کو خفا کرنا آسان ہے مگر ماں باپ کو خفا کرنا مشکل ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے اگر تم کس سے جو ہے وہ مجبور ہو کر آج قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہو تو کیا یہ لوگ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکیں گے؟ ان لوگوں کی خاطر تو تم نے اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کی, تو کیا یہ لوگ تمہیں جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا سکیں گے, اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ تمہیں بچا سکیں گے؟ تو آج تم ان کے ساتھ کمپرومائز کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, وہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت پہ جو ہے بڑے اچھے انداز میں عمل کیا ہے کہ جب جو ہے ہمارے ہم پر جو ہے وہ ابتدائی جب غم آیا, میت آ گئی, تو ہم نے اس میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ رسومات اور بدعات کو چھوڑ دیا, اور اسی طرح جو ہے وہ سنت کے مطابق ہم نے جو ہے وہ پہلی غمی کو جو ہے وہ کر دی. اس کا کرنا یہ ہوا کہ جس گھر میں جو ہے وہ میت ہو چکی تھی تو اس گھر میں جو ہے وہ چوتھے دن جو ہے وہ درس قرآن شروع ہوا زیدہ میں, اور ابھی جو ہے اس درس سے اتنی عورتیں جو ہیں وہ فارغ ہو چکی ہے جو اپنے علاقوں میں جو ہے وہ درس قرآن اور دورہ تفسیر جو ہے وہ سالانہ پڑھاتی ہے. پورے علاقے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. آپ کو علم سے اللہ نوازے گا, آپ کو عمل کی اللہ رب العزت توفیق دے گا, آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بیان کرنے کا جو ہے وہ انداز اور آپ کو سلیقہ عنایت کرے گا, آپ کو اللہ رب العزت دوسروں کو اصلاح کی توفیق دے گا جب تم اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ بائیکاٹ کرو گے. اور اگر تم نے بائیکاٹنگ تم نے کہا کہ میں کس طرح جو ہے دوست کو خفا کروں, میں کس طرح جو ہے وہ بیوی کو خفا کروں, میں کس طرح جو ہے وہ بیٹوں کو خفا کروں, میں کس طرح جو ہے وہ بیوی کو خفا کروں, باپ کو خفا کروں, ماں کو خفا کروں, بس اسی طرح جو ہے وہ آتے رہو گے اور اسی طرح جو ہے وہ جاتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اللہ آپ کو جو ہے وہ علم نہیں نصیب کرے گا, اللہ آپ کے اندر جو ہے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ نہیں ڈالے گا. اور یہ ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ جب تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تمہیں جو ہے وہ کیا تمہیں بائیکاٹ کرنی ہے, تم بائیکاٹ کرو گے. اگر بائیکاٹ کر دیا تو ایمان ہے, اگر بائیکاٹ نہیں کیا تم نے بیٹے کو جو ہے وہ دعوت دی دو مرتبہ تین مرتبہ وہ نہیں آ رہے, اوائڈ کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو جو ہے وہ روا رکھا, تو یاد رکھیے بات جو ہے وہ نہیں بنے گی, بات جو ہے وہ کیا وہ نہیں بنے گی. تم غیرت کرو, تم دعوت دو وہ نہیں آئیں گے. جب تم اس کے ساتھ جو ہے وہ بائیکاٹ کرو گے تو اللہ بڑا جو ہے مہربان ہے, اللہ ان کو توفیق دے گا قرآن کے سامنے بیٹھنے کا, تو وہ تمہارا پکا ساتھی جو ہے وہ بنے گا. اور اگر تم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, تم نے جو ہے وہ زبانی دعوت دے دی اور وہ نہیں آیا, تم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی اس کا اپنا قبر میرا اپنا قبر, تو تم نے تو اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیا اور اس کو بھی جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا. تو تم نے تو اپنے آپ کو ذلیل کر دیا کہ تم نے بائیکاٹ نہیں کی, اور اس کو تم نے تباہ کر دیا کہ کفر پر اور اسی طرح شرک پر اور قرآن اور سنت کی مخالفت پر ان کو جو ہے مضبوط کر دیا. تو بائیکاٹ کرو گے, گھیرے کہ تم کہو گے کہ اگر میں نے بائیکاٹ کر دیا تو پھر مجھے کوئی کون جو ہے وہ ووٹ دے گا, تو جب یہ لالچ ہوگی تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. یا تمہیں جو ہے وہ ووٹ کی لالچ ہو یا نوٹ کی لالچ ہو یا کوئی اور تما جو ہے آپ کے دل میں ہو, تو یاد رکھیے تم جو ہے وہ کیا اللہ کے دین کی صحیح معنوں میں تم خدمت نہیں کر سکو. اظہر شیخ تو اسی وجہ سے کہا کرتے تھے, نہ ممبرم نہ محتمن نہ مدرس نہ امام, میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کرو. نہ تو میں کیا ہوں, نہ ممبر کہ ایم بی اے ایم این اے ناظم اور کونسلر بننا چاہتا ہوں, نہ کسی مدرسے کا محتمم ہوں کہ مجھے جو ہے وہ چندوں کی جو ہے وہ پڑی ہے کہ فلاں پہ رد کروں گا تو چندہ کہاں سے آئے گا. نہ جو ہے میں کسی کے مدرسے میں مدرس ہوں کہ محتمم کے کہنے کے مطابق جو ہے میں بیان کروں گا, اور نہ کسی کے اشاروں پہ چلنے والا جو ہے مولوی اور امام ہوں. تو جب یہ تین چاروں میں سے ایک بھی نہ ہوں تو میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کروں, تو پھر میرا کام کیا ہے کہ میں حق کو بیان نہیں کروں گا, کیونکہ رکاوٹ تو یہ چار رکاوٹیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی لوگ کتب فی قلوبہم, نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو. اولئک یہی لوگ, کتبا نقش کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو, وَأَيَّدَهُمْ اور مضبوط کر دے گا ان کو اللہ, بروح منہ اپنی مہربانی سے اپنی طرف سے. اللہ رب العزت فرماتے اولئک یہی وہ لوگ ہیں, کتب فی قلوبہم لکھ دیا ہے, کتبا لکھ دیا ہے. اصل میں کتبہ جو ہے عربی کے اندر کہتے ہیں پتھر کی سیل پر جو لکھائی ہوتی ہے جس کو ہم نقش کہتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ کتبہ کہتے ہیں. یاد رکھیے اگر اس کے اندر جو ہے کسی نے پینٹ کیا ہے وہ تو ہٹ جائے گا, مگر اس کی جو لکھائی ہے وہ ختم نہیں, جو کھدائی ہوتی ہے وہ ختم نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایمان کو نقش کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پختہ کر دیا, مضبوط کر دیا. کوئی ان کے دلوں سے ایمان نکال نہیں سکتا, اور مضبوط کر دے گا ان کو اللہ, بروح منہ مہربانی سے اپنی طرف سے, اپنی مہربانی سے اللہ ان کو مضبوط کر دے گا. کس پر؟ قرآن اور سنت پر. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ اور داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جنتوں میں, تجری من تحت الانہار کہ روانہ ہوگی اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اس میں. ہمیشہ ہوں گے کیا؟ اس میں. اللہ ان کو نکالے گا نہیں اور یہ خود جو ہے وہ جنت سے نکلیں گے نہیں, خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اس میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, رضی اللہ عنہم وردوان, راضی ہوگا اللہ ان سے اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے, راضی ہوگا اللہ ان سے اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے, راضی ہوگا اللہ ان سے یعنی ان کے عقیدے اور عمل سے, ان کے کیے سے, اور خوش ہوں گے راضی ہوں گے یہ اللہ سے کہ جن کو جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں سے یہ لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اسے خوش ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے و رضوا, دیکھو یہ صفت کس کی تھی, رضی اللہ عنہم و رضوا, یہ صفت کس کی ہے؟ یہ تو صحابہ کرام کی ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ تو صحابہ کرام کی ہے. مگر اللہ رب العزت فرماتے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل پڑا, تو جس طرح صحابہ سے اللہ راضی ان سے بھی اللہ راضی ہوگی. اور صحابہ کرام کا تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تھا, کس طرح جو ہے انہوں نے جو ہے وہ قطعی تعلق کیا تھا. تو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ جو ہے وہ چلنے والے ہوں گے, تو جس طرح صحابہ کرام سے اللہ راضی, اس آدمی سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون, 100 نمبر آئے سورہ توبہ کی, والسابقون الاولون, اسلام میں سبقت لے جانے والے, پہلے مہاجرین اور انصار میں سے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین تبعوهم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کر دی ان صحابہ کرام کی اچھے طریقے سے. بے احسان, عام لوگوں کے ساتھ اللہ نے لفظ احسان کی شرط جو ہے وہ عائد کر دی کہ صحابہ کرام کی جو ہے وہ تابعداری کر دی تھی قرآن اور سنت کی روشنی میں. جس طرح صحابہ کرام نے جو ہے وہ کیا, صحابہ کرام نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا تھا, اسی طرح جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم, راضی ہوگا اللہ ان سے, ورضوا عنہ, اور راضی ہوں گے یہ لوگ اللہ سے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی ہوں گے اللہ ان سے اور یہ راضی ہوں گے اللہ سے, یعنی اللہ کی نعمتوں سے. اولئک حزب اللہ, یہی لوگ اللہ کی گروہ ہے. اولئک, یہی لوگ حزب اللہ, اللہ کی گروہ ہے. پہلے کہا جنہوں نے قرآن اور سنت کی مخالفت کر دی, اولئک حزب الشیطان, وہ شیطان کا گروہ ہے. تو یہاں پر فرمائے اولئک حزب اللہ, یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار یقیناً گروہ اللہ کا, ہم المفلحون, وہ ہوں گے کیا, المفلحون, کامیاب. کامیابی کا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو اللہ نے جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا, سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا, تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام, یعنی کیا, قرآن اور سنت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا, ان کے ساتھ جو ہے وہ قطعی تعلق کر دیا. جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باپ نے کیا کہا, اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا, تو اس نے کیا کہا, قال سلام علیکا. سلام وہاں پر متارکت کے معنی میں ہے, بائیکاٹ, کہ میرا تجھ سے جو ہے وہ کیا ہے, بائیکاٹ. تو اللہ رب العزت فرماتے الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اللہ کا گروہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ غالب ہوں گے. اللہ کا گروہ کیا ہوں گے, وہ غالب ہوں گے. اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے اللہ ان کو بچائے گا. تو سورت میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا ترغیب الجہاد والانفاق, جو 10 سورتوں کا جو ہے وہ مقصد ہے. اور اس سورت میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا رد رسم باطل, 3 قاعدے جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیے تاسیس جماعت کے لیے, لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے اور لفظ علم سے اللہ رب العزت نے 3 زواجر جو ہے وہ ذکر کیے, جس سے اللہ رب العزت نے زجر دیا منافقین کو. اگر آپ سے جو ہے وہ کوئی سوال کرے کہ قرآن کی جو ہے وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں جو ہے اللہ کا نام, یعنی اس میں اللہ سے جو ہے وہ موجود ہے, قرآن کی جو ہے وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں جو ہے وہ لفظ اللہ آپ کو ملے گا, کیا ملے گا, اللہ کا نام, ذاتی نام جو اللہ ہے وہ ہر آیت میں آپ کو ملے گا, تو اس کا جواب کیا ہوگا, سورۃ المجادلہ. کیا ہوگا, سورہ مجادلہ جو ہے اس کے ہر آیت میں جو ہے آپ دیکھ لیجئے وہاں پر اللہ کا نام ہوگا. ذرا آپ دیکھ لیجئے ہر آیت کو, ہر آیت کو جو ہے ابتدا سے جو ہے آپ دیکھ لیجئے, ہر آیت میں آپ کو جو ہے لفظ اللہ جو ہے وہ ملے گا.